Trójki jest Zdrowit, dystrybutor suplementu diety Skrzypowita 40+. Dla pięknych włosów, mocnych paznokci i promiennej cery. Skrzypowita 40+. Żegnamy reklamy. I w ten sposób wybiła ósma. Robert Grządowski, dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zblewski. O areszcie dla Zbigniewa Ziobry zdecyduje sąd. Wniosek złożyła Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Jeszcze dziś sprawca wypadku w Chełmie może usłyszeć zarzuty. Był pijany, zginęły dwie osoby. Koniec akcji gaśniczej. W Biebrzańskim Parku Narodowym ostatni strażacy zjechali do bazy. Południe sąd zajmie się wnioskiem o areszt wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymania byłego ministra sprawiedliwości chce sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa. Powodem było pięciokrotne niestawienie się polityka na przesłuchanie. Ostatnia nieudana próba wiązała się z doprowadzeniem byłego ministra sprawiedliwości przez policję do gmachu Sejmu. Wtedy zapadła decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o aresztowanie, bo jak mówił wówczas wiceprzewodniczący komisji poseł Marcin Bosacki, nie można pozwolić na to, aby Zbigniew Ziobro nadal uważał, że jest ponad prawem. Pan Ziobro jest takim samym obywatelem jak my wszyscy i musi on się dostosować do wymogów prawa, w tym wypadku kodeksu postępowania karnego, a nie odwrotnie. Były minister sprawiedliwości stwierdził wtedy, że członkowie komisji bali się konfrontacji. Zrozumieli, że spotkanie dzisiaj ze mną będzie dla nich trudnym doświadczeniem. Mimo nieprzespanej nocy, widzicie państwo, byłem gotowy zmierzyć się z tymi wybitnymi członkami komisji. Posiedzenie sądu w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry będzie zamknięte dla publiczności, czyli także dla mediów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Brawura kierowcy i zbyt szybka jazda przyczyniły się w ocenie śledczych do wczorajszego tragicznego wypadku w Chełmie na Lubelszczyźnie. Auto, którym podróżowało 10 osób, dachowało. Zginęło dwóch 18-latków. 19-latek, który siedział za kółkiem, dziś może usłyszeć zarzuty, informuje rzeczniczka lubelskiej prokuratury Agnieszka Kampka. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 177 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o katastrofie w ruchu lądowym. Natomiast te wstępne ustalenia prawdopodobnie wskazują na to, że brawura kierowcy i nadmierna prędkość były przyczyną tego zdarzenia. Po przeprowadzonych oględzinach konieczne będzie przesłuchanie tych osób, które mogą coś wiedzieć, które widziały ten wypadek. 19-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Strażacy zakończyli akcję w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie spłonęło prawie 90 hektarów traw i trzcin. Pożar gasiło ponad 100 strażaków, informuje rzeczniczka podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP Justyna Kłusewicz. Miejsce zdarzenia było całą noc dozorowane przez strażaków, jednak około 6:35 rano ostatnie siły i środki wróciły już do swoich macierzystych jednostek. Ogień zagrażał budynkom mieszkalnym. Przyczyną było prawdopodobnie wypalanie traw. Donald Trump zarzuca prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że próbuje wycofać się z porozumienia w sprawie minerałów i ziem rzadkich. Amerykański przywódca wyklucza możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO. Jest też przekonany, że dojdzie do porozumienia z Rosją w sprawie zawieszenia broni. Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Donald Trump skrytykował Zełenskiego. On próbuje wycofać się z umowy dotyczącej metali ziem rzadkich i jeśli to zrobi, będzie miał problemy, bardzo duże problemy. Zagroził Trump, odnosząc się do nowej wersji umowy o metalach ziem rzadkich, która według strony ukraińskiej została zmieniona przez Amerykanów. Trump skrytykował też Zełenskiego za postulat przyjęcia Ukrainy do NATO. On chce być członkiem NATO. Cóż, Ukraina nigdy nie miała być członkiem NATO. Trump zaprzeczył, że jego relacje z Putinem są bardzo złe. Nie sądzę, że cofnie swoje słowo. Myślę, że wszystko będzie okej. Dodał Trump, choć przyznał, że w ostatnim czasie był rozczarowany, że Putin nie chce rozmawiać z Zełenskim o zawieszeniu broni, co może skłonić go do nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wracają dobrowolne szkolenia militarne. Po raz szósty resort obrony organizuje kursy w ramach akcji Trenuj z Wojskiem. Pierwsze w najbliższy weekend w Gdyni, Lesznie i Warszawie. Stolicy chętnych będą szkolić żołnierze z Brygady Pancernej, informuje rzecznik jednostki kapitan Jacek Piotrowski. Żołnierze przekażą podstawową wiedzę na temat szkolenia ogniowego, na temat walki wręcz, szkolenia SRE czy szkolenia medycznego. I co jest takie ciekawe w tym projekcie, to przede wszystkim nastawienie wojska, nastawienie żołnierzy do tego, żeby pokazać w luźnej formie, jak wygląda nasza codzienna służba. Szkolenia trwają 8 godzin, na zajęcia można się zgłosić w każdej chwili. Trójka świętuje 63. urodziny stacji jutro, ale obchody trwają od piątku. Jakie atrakcje dziś czekają na państwa, o tym szefowa antena Agnieszka Trzydłowska. powierzyliśmy całkiem nierozsądnie wieczór Arturowi Andrusowi, który dostał wolną rękę w zorganizowaniu ustawionego konkursu piosenki. No i 1 kwietnia to jest taki dzień, w którym rzeczywiście obchodzimy 63. urodziny. W naszym studiu wspaniała, młoda, fantastyczna wokalistka Basia Małecka, która wydała płytę Agnieszka. Na niej oczywiście utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej. Transmisję urodzinowych muzycznych wydarzeń na antenie Trójki oraz w streamingu wideo na stronie internetowej, Facebooku i YouTubie stacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Godzinę temu bez okularów wyszło nieźle, teraz okulary Krzysiek wziął, więc będzie serwis Żyleta Sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, potwierdzam, że tak będzie. Kibice Barcelony, a jest ich mnóstwo na całym świecie, w naszym kraju także, budzą się w znakomitych humorach. Blaugrana pokonała 4-1 Girone i zaczyna się na dobre urządzać na szczycie tabeli w La Liga. Dla polskich kibiców Barsy mamy jeszcze lepsze wiadomości. 2 gole strzelił Robert Lewandowski, a w bramce cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny. Zostajemy przy piłce. W tej krajowej GKS w Katowicach na otwarcie nowego stadionu 2-1 pokonał w derbowym starciu Górnika Zabrze po golu Filipa Szymczaka z 11 minuty doliczonego czasu gry. Posłuchamy innego gracza Gieksy, Bartosza Nowaka. Super, że taka inauguracja. Spodziewaliśmy się dokładnie takiej atmosfery, że przyjdzie pełny stadion, że będzie bardzo głośny doping, że będzie oprawa z jednej, z drugiej strony. Mecz, w którym Górnik gra bardzo dobrze w ataku, bardzo lubi utrzymywać się długo przy piłce. My lubimy tą piłkę szybko zabierać. Wczoraj kopali jeszcze w Kielcach i Lublinie. Korona 1-3 uległa Radomiakowi i Motor 4-1 pogonił, mówiąc piłkarskim żargonem, Stal Mielec. W skokach za nami ostatnie zawody w Planicy w przepięknych Alpach Julijskich. Ku ucieszy gospodarzy wygrał Słoweniec Andrzej Laniczek. Najlepszy z naszych wyszczuplonych reprezentantów, Aleksander Zniszczuł, był 7. To jego najlepsza lokata w całym sezonie. No, złote tego sezonu, ten wynik, te metry mnie uradowały, mogę troszeczkę poświętować. Nie było wyników, no, jak cały sezon, no, to jest po prostu brak przygotowania, no, raz tak, brak stabilizacji, z czego się wywodzi. Zniszczał, jak inni zawodnicy kadry, odetchnął z ulgą, że będzie mieć nowego trenera, Macieja Maciusiaka. Nową gwiazdą światowego tenisa może zostać Jakub Mężik. Czech ma dopiero 19 lat, a właśnie pokonał po 2 tiebreakach samego Nowaka Dżokowicza i wygrał super prestiżową imprezę w Miami. Serb był swoją drogą zmotywowany wyjątkowo. Stał przed szansą setnej turniejowej wygranej. Będzie musiał on na nią poczekać dłużej niż nasi słuchacze na kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Ten już za godzinę. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Szarówka za oknami o poranku i takiego anturażu spodziewajmy się dziś przez niemal cały dzień. Będzie deszczowo, zwłaszcza na wschodzie, południu i południowym wschodzie. W górach także spadnie śnieg. Co prognoza mówi o popołudniowych temperaturach? Najcieplej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, tam 15 stopni, na ogół od 9 do 12, chłodniej w górach i na wybrzeżu. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. I państwo dzwonią. Punktem wyjścia przechodzenie na czerwonym świetle w wielu krajach niekarane. Jestem kierowcą i też zauważyłam taka nowomoda, że przed przejściami piesi przyspieszają, a nie zwalniają i to też jest plaga. Oni wiedzą, że mają pierwszeństwo i no nienormalne, a ja tak w ogóle używam klakson. Tu przydałby się głos pieszego zasadniczo. Zasadniczo całe życie przechodzę na czerwonym. Nigdy przez moje przechodzenie na czerwonym nic się nie stało, bo nie wpycham się pod samochody, tylko po prostu jak nic nie jedzie, to sobie idę. I tak na marginesie ludzi na zielonych też potrącają samochody i problem polega na tym, że to, co mówił wcześniejszy słuchacz, widzisz pasy, to idzie, jak ma zielone, to idzie, nawet nie spojrzy, czy coś jedzie, czy nie. Ja ze 2 razy bym zginął, gdybym nie spojrzał. Jeśli chcą państwo do tej dyskusji dorzucić także swój głos, to zapraszamy. 2 2 7 3 oczywiście ten numer obowiązuje. We'll be right back. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow and black rain. Ani Zendejo Clementine, jeden z hymnów zeszłego roku. To trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie. Proszę Państwa, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry. Koalicja Obywatelska. Zgadza się, potwierdzam. Jarosław Kaczyński pojechał w weekend na przejście graniczne polsko-niemieckie, na most graniczny w Słubicach i powiedział, że władze niemieckie chcą przerzucać do Polski nielegalnych migrantów, bo mamy do czynienia z tajnymi ustaleniami między Niemcami a państwami wokół granicy. Co to za tajne ustalenia? Te tajne ustalenia zdradził pan minister Czaputowicz, czyli minister spraw zagranicznych w rządzie PiSu. Cytuję, świadomie przepuszczaliśmy migrantów do Niemiec, mówi Czaputowicz. I to jest efekt tej polityki. Ja rozumiem, że PiS świadomie wpuszczał migrantów do Polski i dzisiaj wielu z tych migrantów, w związku z tym, że ma wbite w dokumenty azyl z Polski, jest cofanych do naszego kraju, co jest absolutnym skandalem i co powstrzymaliśmy właśnie dzięki temu, że zaproponowaliśmy ustawę, którą podpisał prezydent Duda. Czyli taką ustawę, która nie pozwala składać wniosku o azyl. No i zrobiliśmy... Pan sprytnie połączył dwie sprawy, ale rzeczywiście jest problem na przejściu granicznym polsko-niemieckim. Były przypadki takie, że nielegalni migranci byli zawracani do Polski, nawet byli po prostu przewożeni przez policję i bez żadnych kontaktów z polskimi służbami wysadzani po naszej stronie. Tak, ja dokładnie sprawdziłem to przed naszą rozmową. W 2023 roku było trzykrotnie więcej takich przypadków niż w roku 2024. Czyli w 2023 zapisu była absolutna wolna amerykanka, jeżeli chodzi o przywożenie migrantów do Polski ze strony Niemiec. Rząd PiSu nie zrobił z tym nic. Taka jest prawda. Co zrobił z tym rząd polski? Od samego początku, czy na samym początku doszło do spotkania ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec po to, żeby to zatrzymać. A wtedy, kiedy zobaczyliśmy, jaka jest jest przyczyna. Przyczyną jest prawo międzynarodowe. Zmieniliśmy ustawę w taki sposób, żeby ludzie, którzy nielegalnie przekroczą granicę, nie mogli ubiegać się o azyl. Ale może powinny być przywrócone kontrole graniczne na granicy polsko-niemieckiej. Tak jak Niemcy swoją granicę oddzielają, wprowadzili kontrolę. Może my też powinniśmy zamknąć. Chce pani kontroli, pani redaktor, i zamknięcia Schengen? Ale Niemcy zrobili to. Ale my też kontrolujemy granicę, tylko czy pani chce zamknięcia granic? Ja pana pytam, czy nie powinniśmy odpowiedzieć symetrycznie? Ja uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby granice były otwarte, a jednocześnie kontrolować przepływ ludzi i nie pozwolić na to, żeby ktokolwiek zwracał nam jakichkolwiek migrantów. No to jest chyba zadanie państwa i to zadanie wypełniliśmy w związku z przyjętą ustawą. Wiceminister pracy Sebastian Gajewski, który był gościem Śniadania w Trójce, mówił, że od początku tego roku to było ponad 150 przypadków takich, że byli zawracani nielegalni migranci. Pan nawiązał do rozporządzenia rządu w sprawie zawieszenia prawa do azylu na 60 dni. Czy to oznacza, że prawa człowieka też zostały zawieszone? Nie. RPO profesor Marcin Wiącek mówi, że to jest ustawa niezgodna z konstytucją, z wiążącymi Polskę standardami. Panie redaktor, to jest dzisiaj niestety trochę standard w Europie. My poszliśmy też za takim działaniem, które miało miejsce w Finlandii. Finlandia, no, kraj, który raczej ciężko podejrzewać o kwestionowanie praw człowieka. Wszystkie kraje, które dzisiaj mają kontakt z Rosją, które są na granicy, muszą dbać o swoje bezpieczeństwo w pierwszej kolejności. I na pewno jest tak, że jeżeli ktoś forsuje siłą przy użyciu pilarek, lewarków samochodowych, pił, ogrodzenie, które jest granicą Rzeczypospolitej Polskiej, to raczej zgódźmy się co do tego, że nie chcemy go w naszym kraju. No wydaje mi się, że to jest coś oczywistego. Jeżeli ktoś przestępstwem włamuje się do naszego domu, to nie chcemy go w domu. No, wydaje się to oczywiste. I chodzi o to, żeby ludzie, którzy nielegalnie przekraczają granicę, nie mogli składać wniosku o azyl, bo do składania wniosków o azyl są przejścia graniczne na terenie naszego kraju, na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-litewskiej. Tam można to zrobić. Chcę pana zapytać o kampanię prezydencką. Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, jest przeciwko aborcji w przypadku, jeśli ciąża powstała nawet z gwałtu. I mówi tak, nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Ta nieprzyjemność to jest właśnie gwałt według pana Mentzena. Ale na przykład też kazirodztwo, prawda? Kazirodztwo jest nieprzyjemnością według pana Mentzena. Kazirodztwo, które jest jedną z najcięższych zbrodni, jakie możemy sobie wyobrazić. Myślę, że Mentzen ujawnił prawdę o sobie, że uruchomił po prostu taki moment, w którym wszyscy możemy się dowiedzieć, jaki jest naprawdę. Słowa są skandaliczne, są radykalne, są skrajne i myślę, że dzisiaj nawet w Afganistanie nie ma takiego prawa, jakie proponuje Mentzen w swoim państwie idealnym. Ale dlaczego on to powiedział? Rosną mu sondaże, dogania prawie kandydata PiSu Karola Nawrockiego. Bo on tak myśli. No to jest taki sposób myślenia. Wszystkie elementy jego polityki składają się w całość. Ja tylko przypomnę, rzadko o tym pamiętamy, bo to zniknęło z sieci. 100 ustaw Mentzena. Tam jest między innymi zakaz rozwodów. Zakaz rozwodów. I że rozwód ma być ewentualnością tylko w przypadku zgody biskupa. To jest program Mentzena? No nie ma tych 100 ustaw. Kiedy dziennikarze się zaczęli tym interesować, to nagle zniknęły z sieci. Zniknęły, ale jest kilkadziesiąt, do których można wrócić i zobaczyć. Ale jest nowa piątka Mentzena, bo oprócz zakazu aborcji całkowitego, Mentzen chce też wprowadzić płatne studia. Czy pan jest za płatnymi studiami? Nie, no oczywiście, że nie. Myślę, że wiele osób łapie się dzisiaj za głowę. Ja, kiedy byłem z Rafałem Trzaskowskim też w trasie kampanijnej, widziałem ludzi, którzy podchodzili, którzy są na przykład wyborcami PiSu. My ich bardzo często pytaliśmy, czy oni wiedzą, jakie Mentzen ma poglądy i oni się łapali za głowę. Myślę, że większość wyborców PiSu nie wie, że on się wypowiadał przeciwko 500+, przeciwko 800+, przeciwko bezpłatnym studiom, przeciwko też darmowej opiece zdrowotnej. No to jest jednak w kraju takim jak Polska, w centrum Europy w XXI wieku szokujące. Czyli pan uważa, że ludzie go popierają, bo nie wiedzą, jaki ma program? uważam, że wiele osób nie wie, jaki ma program. Dlatego, że też Konfederacja skrzętnie ten program ukrywa w taki sposób, że Mentzen de facto nie odpowiada na pytania dziennikarzy. To był jeden z niewielu przypadków, kiedy przez półtorej godziny był w podcaście, mógł odpowiadać na pytania, no i siłą rzeczy odpowiedział. A jak już odpowiedział, to poszła lawina. I wiele razy zapraszałam Sławomira Mentzena do tego studia, ale nie chce przyjść. Chciałbym też Państwa zaprosić też na wyjątkowe wydarzenie, bo jutro z kolei Rafał Trzaskowski organizuje wielką konferencję prasową, też po to, żeby trochę pokazać, jak wygląda ten kontrast. Rafał Trzaskowski jutro stanie przed wszystkimi dziennikarzami. Wszystkie redakcje mogą się zgłosić. No ale trzeba mieć akredytację. I będzie odpowiadał na pytania. To dlaczego nie jest tak, że staje przed tymi, którzy też nie są akredytowani? Zawsze jest akredytacja. Ale czy pani redaktor nie dostała jakiejś akredytacji? Będzie i Telewizja Republika, zapewniam, wszyscy będą. Nie ma to żadnego problemu. Natomiast będzie odpowiadał przez pewnie półtorej godziny, dwie godziny na wszystkie pytania dziennikarzy. Niech coś takiego zrobi Nawrocki z Mentzenem. Ja bym chciał zobaczyć, jak ludzie, którzy chcą być prezydentem tego kraju, naszego kraju, odpowiadają na pytania dziennikarzy. Sławomir Mentzen wzywa Rafała Trzaskowskiego na debatę taką jeden na jeden. Trzaskowski zgodzi się? No oczywiście, że tak. Wtedy, kiedy będzie druga tura, czy ona będzie z Mentzenem, czy z Nawrockim, będzie debata jeden na jeden. Tak mówi, no, tak mówią wszystkie prawidła polskich kampanii wyborczych, a przed pierwszą turą na pewno będzie debata wszystkich kandydatów. Zresztą Rafał Trzaskowski już wysłał ze swojej strony pismo do wszystkich telewizji, że weźmie udział w takiej debacie. Kiedy będzie taka debata? To jest pytanie do organizatorów, czyli do największych telewizji, czyli do TVP, do TVN-u, do Polsatu. Wydaje mi się, że oni tutaj biorą na siebie kwestię organizacyjną. Lewica chce zlikwidować fundusz kościelny, chce, żeby księża płacili składki emerytalne pół na pół ze związkami wyznaniowymi, które reprezentują. Dzisiaj ten fundusz kościelny pokrywa składki emerytalne księży. Czy jesteście za takim rozwiązaniem jako Koalicja Obywatelska? Jest zespół pod wodzą Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przygotuje rekomendacje dla Rady Ministrów. No i ja jako członek rządu na pewno będę chciał najpierw spojrzeć na te rekomendacje Panie Rady Ministrze, Ministrów. Ten zespół pracuje od roku, półtora roku już prawie, niczego nie wypracował. Ja nie jestem w tym zespole, więc jest mi ciężko powiedzieć. Moje zdanie jest jasne. Ja uważam, że w takich sprawach trzeba robić wszystko, żeby to był jednak rozdział państwa od Kościoła. Przyjazny, ale jednak rozdział, bo te sprawy po prostu ani Kościołowi, ani państwu nie służą. No i tyle. Są. Dlaczego to tak długo trwa? Ja sobie przypominam projekt jeszcze z czasów pierwszych rządów koalicji PO-PSL, projekt likwidacji funduszu kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym. I dzisiaj minister finansów mówi, że jest przeciwny rozwiązania. Temu. No ja bym wolał takie rozwiązanie, ale ja się zajmuję sprawami obrony narodowej, a nie funduszem kościelnym akurat. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zajmuje się jako lider koalicji akurat tą sprawą i też bym chciał, żeby jak najszybciej ta sprawa została rozstrzygnięta, bo myślę, że to i będzie służyło społeczeństwu i Kościołowi. A może to dlatego konserwatywny Kosiniak-Kamysz stoi na czele tego zespołu, panie żeby redaktor, to zakopać i żeby do końca nie, kadencji nic się w tej sprawie nie wydarzyło? Nie, ale pamiętajmy też, że jeżeli pani pyta o to, jak wygląda decyzyjność w tej sprawie, no decyzyjność wygląda tak, jak większość w Sejmie. Albo jest większość do tego, żeby przeforsować taki czy inny pomysł, albo jej nie ma. Ja jestem na przykład zwolennikiem tego, żeby zdecydowanym, jednoznacznym, żeby kobieta miała prawo wyboru, jeżeli chodzi o kwestię aborcji. Tak? I to są też, wielu z nas zmieniło swoje poglądy wtedy, kiedy były protesty, kiedy mogliśmy się zderzyć z tą rzeczywistością. I do tego potrzeba po prostu większości. Tak I jak też do... nie macie tutaj sprawczości, bo minęło redaktor, półtora roku i nic się w tych sprawach nie wydarzyło. Nie ma liberalizacji prawa antyaborcyjnego. Wydarzyło się bardzo wiele, ale to zaraz powiem. Natomiast do tego trzeba większości. O tym decydują wyborcy. Ani ja, ani pani, tylko każdy ma jeden głos. Natomiast co się wydarzyło? Wydarzyło się tyle, że już żaden prokurator w żadnym szpitalu nie stoi nad kobietą, dlatego że po pierwsze poszły z rządu jasne instrukcje do prokuratury, a po drugie do szpitala. Jeżeli szpital odmówi po prostu takiej medycznej procedury, to straci kontakt z NFZ-em. Jeżeli prokurator będzie chciał ścigać kobietę za to, że broni własnego życia i zdrowia, to się pożegna z zawodem. Tak wygląda dzisiaj sytuacja. W związku z tym dzisiaj mamy sytuację, kiedy ten ostry kryzys został zażegnany, ale musimy zmienić prawo, żeby ono raz na zawsze obowiązywało. I do tego trzeba większości. Ale są dwa projekty w komisji Doroty Łobody. Jest projekt dekryminalizacji aborcji i jest projekt przywracający tak zwany kompromis aborcyjny sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Przyłębskiej. I dlaczego to nie wychodzi z komisji? To też pytanie do szefowej komisji. Natomiast jeżeli chodzi o to, co można w tej sprawie zrobić. Już za chwilę, mam nadzieję, będziemy mieli normalnego prezydenta, który ma jasne poglądy w tej sprawie, jednoznaczne poglądy, który moim zdaniem będzie mógł doprowadzić do tego, że ta sprawa wreszcie przejdzie przez parlament. Rafał Trzaskowski złoży swój projekt liberalizujący ustawę. Dwa projekty są w Sejmie, tak jak pani redaktor powiedziała. Wydaje mi się, że wystarczy te projekty dopracować. On na pewno mówił to wielokrotnie. Te projekty podpisze, czy któryś z tych projektów, ma jednoznaczne zdanie. Natomiast czyli liberalizacji aborcji nie będzie w tej kadencji. Mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że będzie. Czyli Trzaskowski złoży swój projekt, ma inicjatywę ustawodawczą, przekona koalicjantów? Ma inicjatywę ustawodawczą, ale tak jak powiedziałem, projekty są w Sejmie. Kluczem jest to, żeby te projekty wyszły z parlamentu. Przecież to jest klucz. My dzisiaj żyjemy w sytuacji, przecież słuchają nas dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi w całym kraju. Mamy najbardziej opresyjne prawo w Europie pod tym względem. Mamy prawo, które jest porównywalne naprawdę, czy chcemy w to wierzyć, czy nie, z Iranem albo Afganistanem. Naprawdę, to przecież to jest kosmos. I nie możemy zmuszać kobiety, żeby, czego chce na przykład Mencen, to jest w ogóle już kwestia zaostrzenia prawa aborcyjnego, żeby rodziła wtedy, kiedy zostaje zgwałcona. Przecież to jest jakiś, to nie jest, jakby ciężko znaleźć słowa w słowniku języka polskiego, które wyrażają w ogóle to, co przychodzi na myśl, wtedy, kiedy słyszy się takie herezje, bo to są bzdury bzdur po prostu. No ale Sławomir Mencen będzie łatwiejszym przeciwnikiem dla Trzaskowskiego w drugiej turze niż Nawrocki? Myślę, że obaj będą trudnymi przeciwnikami. Uważam, że też te sondaże dzisiaj nie pokazują jeszcze czegoś, co właściwie wiemy, że się zdarzy, bo się zdarza w Polsce od wielu, wielu lat, czyli tego, że w drugiej turze będzie bardzo zacięta walka i że to będzie blisko 50-50. I chciałbym, żeby to każdy pamiętał i każdy o tym wiedział, że niezależnie od tego, czy jest dzisiaj 55, czy 53, czy 57, w różnych sondażach będzie pół na pół i każdy głos będzie miał ogromne znaczenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Dzisiaj bez dogrywki, bo pan minister się spieszy. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Czy jesteśmy zadowoleni po wyjściu z salonu? Oczywiście. To była jednogłośna rodzinna decyzja. Już wkrótce będziemy jeździć Toyotą Corollą Sedan. Co nas przekonało? Jakość, technologie i ekonomiczność. Cena dla aut zarejestrowanych zaczyna się od 89 900 zł. A w standardzie jest pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Teammate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona. To jak ja mam się nie cieszyć? Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. A co ty dzisiaj taki pewny siebie? Pewny siebie jestem jak Vectra swojej oferty, bo mamy super telewizję i niezawodny szybki światłowód, a mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować kiedy chcą. Bo wiemy, że nie będą chcieli. Aha, to już ty powiedziałeś. Dziś dzwonisz na 601-601-601. Zamawiasz internet i telewizję bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowi. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Elektryczny piekarnik do zabudowy Electrolux. Pieczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1450. Teraz za 1199 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Krzysztof Zyblewski. Strażacy zakończyli akcję w Biebrzeńskim Parku Narodowym. Spłonęło blisko 90 hektarów trawi trzcinok i zagrażał budynkom mieszkalnym. Rozprzestrzenił się też w miejsca, w które strażacy nie mogli dojechać i musieli dotrzeć pieszo. Strażakom w gaszeniu ognia z powietrza pomagał samolot gaśniczy Dromader i śmigłowiec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Mówi Justyna Kusewicz z Podlaskiej Straży Pożarnej. Po zmroku strażacy korzystali też z drona, sprawdzali, czy nigdzie nie ma stłumionego ognia. Spotkanie Wielkiej Piątki w Madrycie w sprawie Ukrainy. Szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Polski, Hiszpanii i Włoch rozmawiać będą z ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Tematami europejskie bezpieczeństwo oraz dalsze wsparcie polityczne, finansowe i wojskowe dla Kijowa. W Paryżu zapadnie przed południem wyrok w procesie Marine Le Pen oraz 20 działaczy i polityków francuskiej skrajnej prawicy. Oskarżeni są o fikcyjne zatrudnianie asystentów deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Marine Le Pen zaprzecza oskarżeniom i twierdzi, że nie dopuściła się nieprawidłowości. Pełny serwis Trójki o 9:00. Wiosenna szarówka będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. Dużo chmur i deszcz. To niestety poniedziałkowa rzeczywistość. Deszczowo będzie zwłaszcza na wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju. W górach spadnie także śnieg. A co prognoza mówi o popołudniowych temperaturach? Najcieplej na Suwalszczyźnie i Podlasiu, tam 15 stopni. Na ogół od 9 do 12. Chłodniej w górach i na wybrzeżu. A w sumie dobrze, niech pada. Niech pada, bo susza widziana jest wszędzie. Drodzy Państwo, za 28 minut 9, no to rozgrzewamy już zwoje mózgowe. Czas na mniejszą grę. Pierwszą w tym tygodniu. Pierwsza w tym tygodniu okazja do zabawy i spotkania w Trójce właśnie przy okazji mniejszej gry. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszam. Now I'm longing for the way. Zapraszamy do Trójki. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni byle na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Nowość w Trójce, administrator, elektrocórka, ogrodnika. Na zegarze 8.40. Mniejsza gra. 8.40. Przypominam tym, którzy być może jeszcze nie zmienili, nie przestawili zegarków, na przykład w samochodzie, bo to czasem zaskakuje. Czy pan Michał z Bednar, który jest z nami, już przestawił zegarek w samochodzie? Tak, przestawiłem. I pan wie, że jest 8.40, dlatego pan zadzwonił do mniejszej gry. Wszystko się zgadza. A pan Marcin z Grodziska Mazowieckiego, rozumiem, także przygotowany do nowego tygodnia z nowym czasem. Tak jest, oczywiście. I ten tydzień rozpoczniecie panowie grą w mniejszej grze. Będą pytania, będą, mam nadzieję, poprawne odpowiedzi. Zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Zaczynamy od pana Marcina. Tak nam wyszło z losowania. Panie Marcinie, szybki strzał na początek. Proszę podać temperaturę wrzenia wody. 100 stopni. Tak jest, 100 stopni Celsjusza to temperatura wrzenia wody przy ciśnieniu atmosferycznym równym ciśnieniu na poziomie morza. O, tak. Około 1000. Dokładnie tak jest. To teraz pan Michał, panie Michale, w kuchni używamy często chlorku sodu, prawie czystego. Jak jest nazywana ta substancja potocznie? Sól. Sól, krótka odpowiedź, krótkie pytanie, dokładnie. Sól kuchenna albo stołowa to była odpowiedź na nasze pytanie. Mamy więc 1-1 i teraz zaczną się już pytania dłuższe i myślę, że trudniejsze, panie Marcinie. Zaglądamy do kartki z kalendarza, czyli historia. Dokładnie 31 marca, wiele lat temu, zakończona została budowa wieży Eiffla. Symbol Paryża ma więc dziś, można powiedzieć, urodziny. Nie pytam o to, które dokładnie, ale zapytam tak. W którym wieku, w 8 dekadzie którego wieku wybudowano wieżę Eiffla? W XIX wieku. Tak jest. 1889 rok. To wtedy ukończono budowę wieży Eiffla. To jeszcze raz kalendarium 31 marca, ale teraz już zwracam się do pana Michała. 31 marca 1999 roku premierę miał jeden z najsłynniejszych filmów science fiction. Film podobno luźno oparty na kongresie futurologicznym Stanisława Lema, ale to, co już pewne, to, że opowiada o losach niejakiego Neo, w którego rolę wcielił się Keanu Reeves. W tym filmie wystąpił także Lawrence Fishburne. Proszę podać tytuł tego filmu. Matrix. Tak jest, to Matrix. Rzeczywiście znajduje połączenie między Matrixem a kongresem futurologicznym. Polecam, by poszukać samemu. No to będzie dogrywka, panowie, bo 2-2 nam wyszło z tych pierwszych dwóch serii pytań. Pan Michał z Bednar i pan Marcin z Grodziska Mazowieckiego zmierzą się w dogrywce. To przypomnę, panowie, odpowiedź kto pierwszy, ten lepszy jest decydująca. Na tej zasadzie. Pierwsza dobra odpowiedź zwycięża. Można próbować wiele razy. Można się mylić. Chodzi tutaj nam o pierwszą dobrą odpowiedź. Panowie gotowi? Gotowi. Tak, gotowi, dobrze. I słychać równocześnie, więc nie ma żadnych opóźnień. To panowie, można tę rzecz, o którą pytam, można go odnaleźć w tłumaczeniu imienia Keanu Reevesa z hawajskiego. A, wiedziałem, że tutaj odpowiedź nie padnie. Andrzej Zaucha czy Ewa Bem śpiewali, by ich mu sprzedać? Słońcem? Prawie. Chociaż go nie widać, wiadomo, że ma siłę. Przyciąganiem? Unosi latawce lub łamie drzewa. Wiatr. To była dobra odpowiedź. Gratuluję panu Marcinowi. Tak jest, bo to pan Marcin jako pierwszy udzielił tej poprawnej odpowiedzi. Gratulujemy oczywiście. Panie Michale, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Dziękuję, było blisko, dosłownie tej sekundy dwóch zabrakło, a pan Marcin zwyciężył, więc wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Poprosiłbym Dire Straits. No, dobrze. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem przez telefon tytuł, ale wiem, że Michał dopytywał, więc zapewne już ma przygotowaną tę piosenkę. To będzie niespodzianka w każdym razie dla nas, niech będzie tak. A panie Marcinie, jakieś słowo dla mnie na jutro? Prestidigitator. O matko, już czwarty raz by był. Nie, może coś innego. Naprawdę? Tak. A dobrze, to niech pan się zastanowi i umówimy się już poza anteną. Dobrze. Będzie miał pan chwilkę, żeby spokojnie się zastanowić, a teraz gramy Simple Minds. Recognize me, call my name or walk on by. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Kiedyś nawet na 14 miejscu listy przebojów trójki. Debiutował na liście ten przebój w roku 1985, spędził na liście 8 tygodni. Tak, ja mam tu nawet takie dane i mam też dane dotyczące najnowszych notowań pierwszej trójki. Pierwsze miejsce odzyskała w piątek Kaśka Sochacka. Jej szum zdetronizował po wielu, wielu tygodniach Alone od The Cure. Ale pozwolę sobie być teraz nieco selfish. I zagramy utwór, który ja bym umieścił na pierwszym miejscu listy przebojów trójki, i to co tydzień. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I slip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited. Something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me. The Thrill Is Gone. Bardzo subiektywny wybór prowadzącego, a Państwo na swoje ulubione piosenki mogą oczywiście głosować na lpt.polskieradio.pl. Dziś rozmawialiśmy w porannym ZD3 o przechodzeniu na czerwonym świetle. Karać czy nie? Przechodzić czy nie? Mamy jeszcze jeden głos w tej sprawie. Mieszkałem chwilę w Nowym Jorku. Pierwsze dni były takie, że na każdym czerwonym świetle się zatrzymywałem. W końcu pewien pan, Latynos, bo mieszkaliśmy na Queensie, podszedł do nas i powiedział, że na czerwonym się przechodzi, jeżeli nie jeżdżą samochody. Więc oczy dookoła głowy i przechodzimy. Drugie moje doświadczenie z Ekwadorów. Tam wszyscy kierowcy cisną na klakson. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych, informują pieszego, że jadą. Ale przejeżdżają na takim świetle, które się aktualnie pali. No tak, myślę, że ten polski porządek w kontraście do pana opowieści wydaje się jakiś taki uspokajający.